Sziasztok. Yeah, it was a big thing for us in our lives that we were here, and so it meant a lot to us that you were praying for us. Nagyon nagy dolog volt, hogy itt lehettünk veletek korábban, és nagyon köszönjük, hogy imádkoztatok értünk. I'm going to talk a lot anyway, so I'm going to let Rosemary say a few things. Én amúgy is sokat fogok ma reggel beszélni, úgyhogy engedem, hogy Rosemary mondjon egy pár szót. We wanted to come here today and show you Felicia. El akartunk jönni ma, hogy megmutassuk Felíciát nektek. So she's a miracle. Ő egy kis csodababa. And I get kind of crying, but Lydia started it. És nem akartam sírni, de Lydia kezdte. But what happened is really special. De nagyon különleges dolog történt velünk. So if you see her, she's totally healthy. She looks like a normal baby. És most, ahogy ránéztek, láthatjátok, hogy teljesen egészséges, egy teljesen normális kisbaba. But her beginning was really bad. De nagyon rosszul kezdte az életét. When she was first born, it was they took her out by an emergency C-section. Mikor megszületett, úgy született meg, hogy egy ilyen sürgősségi császármetszést kellett végrehajtani rajtam. And she was basically born dead. És tulajdonképpen halva született. And Nick will tell you a lot more details, but we just thank you for your prayers. Nick majd elmondja a részleteket is, de köszönjük szépen az imádokat. You know, if you see Felicia, you have to know that God does miracles. Úgyhogy, ha látjátok Feliciát, akkor mindig emlékezzetek arra, hogy Isten csodákat tesz. And we want to thank you. És köszönjük. Yeah, so really, thank you so much. It meant a lot to us to know that you were praying for us here. Köszönjük szépen még egyszer, és nagyon sokat jelentett nekünk, hogy itt imádkoztatok értünk. Really is a miracle, you know? Ez tényleg egy csoda volt. And it really did mean a lot to us. You know, there were about 4 or 5 days where she was in critical condition and really could have gone either way. She could have died. Volt 4-5 nap, amikor ilyen teljesen kritikus állapotban volt Felicia, és bármi történhetett volna. And those of you who called us and sent us messages and whatever you did, it really meant a lot to us. És nagyon sokat jelentett a telefonhívásotok vagy az üzenetek, amiket küldtetek. We were at the neurology in Budapest 2 weeks ago or something, and they told us that now at this point there's a 90% chance that she'll be totally fine. Pár hete Pesten voltunk az idegosztályon, és azt mondták, hogy 90%-os az esélye, hogy teljesen normális lesz és egészséges. Which is amazing, because when she was born they told us that there's a very slight chance that she'd even survive. És ez csodálatos, mert mikor megszületett, akkor pont fordítva volt, azt mondták, hogy nagyon minimális az esély annak, hogy életben marad. And they said even if she does survive, it's almost sure that she's going to have serious and lasting disabilities. És akkor is, hogyha életben marad, akkor valószínűleg nagyon komolyan sérült lesz. So we were trying to prepare ourselves that we were going to raise a disabled child. Úgyhogy igazából mi arra készültünk, hogy egy sérült gyermeket kell majd felnevelnünk. But God just in his great mercy and grace just gave us our daughter back and healed her completely. De Isten az ő hatalmas kegyelmében és irgalmában visszaadta a lányunkat és teljesen meggyógyította. And he didn't have to. He didn't owe anything to us. És ez neki nem volt kötelező, mert ő nem tartozott nekünk semmivel. It's just an act of grace, nothing else. It's just an act of grace. Ja, igen, ez a kegyelemnek egy tehát ez a kegyelem megnyilvánulása, just semmi más. To glorify his name because he loves us. Hogy az ő neve dicsőjön meg, mert ő szeret minket. It really has been for his glory, that's for sure. És ez tényleg az ő dicsőségére lett. You know, she's had 5 doctors so far. Feliciának eddig 5 orvosa volt. And all the doctors who look at her papers, they just say, you know, this is a miracle. És az összes orvos, aki megnézi a papírjait, azt mondja, hogy hát ez csoda. This kind of thing never happens. Not just that she survived, but that she's doing so well right now. És hogy ez nagyon ritkán történik meg, nem csak az, hogy egyáltalán túlélte ezt az egészet, hanem az, hogy ennyire jól van. So, along with that, I just want to share a few things today that God has taught us that we've learned through this experience. Úgyhogy ma arról szeretnék beszélni ezeken kívül, hogy Isten mi mindent tanított nekünk az elmúlt hetekben. So why don't we pray? Then I'm going to tell you a few more details about what happened to her, but and then we'll get into the word a little bit. Úgyhogy imádkozzunk, utána elmondok egy pár dolgot arról, hogy mi is történt vele, utána pedig elkezdjük a Biblia órát. Heavenly Father, we just thank you that you are good. Mennyi atyán, köszönjük, hogy te jó vagy. And Lord, no matter what happens in our lives, we know that you are working all things for your glory and for our good. És bármi történik az életünkben, mi tudjuk, hogy minden a te dicsőségedre történik. And Lord, we thank you that you love us so much. És köszönjük, hogy annyira szeretsz minket. Lord, it's your love and your grace that's brought us together this morning. A te szereteted és kegyelmed az, ami összehozott minket ma reggel. Lord, we pray that you just give us open hearts towards you. És azért imádkozunk, hogy te nyisd meg a szívünket feléd. And Lord, we ask that you'd speak to us, and Lord, that your name would be glorified amongst us and within us today. És szólj hozzánk, Urunk, és hadd dicsőjön meg a te neved közöttünk ma. Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. So, as Rosemary said, when Felicia was born practically dead. She wasn't breathing, she wasn't, she was totally purple. Ahogy Rosemary is mondta, gyakorlatilag Felicia halva született, nem lélegzett és teljesen lila volt. She had been suffocating in the womb for some time. We don't know how long. És egy bizonyos ideig, ez azért volt, mert egy bizonyos ideig gyakorlatilag fuldoklott a Rosemary méhében, nem tudjuk mennyi ideig. The interesting thing, you know, people often don't realize this, but Rosemary was, she had carried the baby to full term. It wasn't premature or anything like that. És ez a legérdekesebb ebben, amit sokan nem tudnak, hogy Rosemary teljes, tehát végig kihordta Feliciát, sem, nem volt koraszülött, és nem volt semmi probléma. Actually, 2 days after her due date, she started the contractions naturally. És a kiírt időpont után 2 nappal kezdődtek meg a fájások. Everything seemed fine. És minden normálisnak tűnt. There was a point where in the morning, it was a Friday morning, and in that morning there was a point where suddenly the baby started moving really fast inside her womb. És akkor egyszer csak ez egy péntek reggel volt, a baba elkezdett nagyon gyorsan mozogni Rosemary hasában. And then stopped moving. Aztán megállt és nem mozgott többet. The contractions sped up really fast. És a fájdalmak pedig, a fájások pedig felgyorsultak. So Rosemary knew something was wrong. We hurried to the hospital. És Rosemary sejtette, hogy valami nincs rendben, úgyhogy gyorsan mentünk a kórházba. Later found out that what had actually happened is that the baby was suffocating at that point. És később tudtuk csak meg, hogy gyakorlatilag a baba ott akkor éppen fuldoklott. And she was panicking really at what was happening there. És mivel fuldoklott, ezért pánikolt is. And one of the things that as the baby was panicking, there are 2 things that happened. One is that as it's freaking out, it pooped. This is called meconium. This is the first poop the baby has. És az ilyen pánik helyzetben 2 dolog történik. Az egyik az, ahogy Felicia bepánikolt, belekakilt a magzatvízbe. And the other one is that if a baby is suffocating in the womb, they have a reflex that they try to breathe. Like physically they'll gasp for air. A másik pedig az, hogy mikor a baba fuldoklik, akkor reflexzerűen levegőért kapkod. And so she actually breathed in this meconium, this poop into her lungs, which was also a very bad thing. So she had 2 main problems. Tehát az történt, hogy ahogy így levegőért kapkodott, belélegezte ezt az első kakit a magzatvízből, úgyhogy ez volt a probléma. És mikor beértünk a kórházba, akkor már nem volt szívhang se. That's why they did the emergency C-section. És ezért kellett ilyen sürgősségi császármetszést végrehajtani. If you've read our blog, that I wrote a lot of information up there. I don't want to go into a lot of detail right now. Hogyha követtétek a blogomat, olvastátok, akkor ott leírtam mindent részletesen, úgyhogy ezt most nem akarom újra elmondani. You know, Felicia was in intensive care in Budapest. Felicia Pesten volt az intenzív osztályon. For a week. Egy hétig. And you know that at the Semmelweis University there is this is like where they take the worst babies in the country. És ott Pesten a Semmelweis egyetemen, a klinikán ez az osztály, ahova a legrosszabb állapotban lévő babákat viszik az országban. She was the worst baby in that entire unit. És azt mondták, hogy ott azon az osztályon Feliciának volt a legrosszabb, ő volt a legrosszabb állapotban az összes baba közül. And on the 8th day, when we were able to go in and we were able to visit her. És a 8. napon, mikor végre meg tudtuk látogatni. You know what happened is that they said that she had actually gotten so much better that now she was the best baby in the entire unit, and they moved her out of intensive care. A 8. napra azt mondták, hogy igazából ő lett a legjobb állapotban lévő kisbaba az egész osztályon, úgyhogy so akkor really, már. It was an amazing thing that this happened the way it did. We really see God's hand in it, not just in that, but in many different things. Úgyhogy ebben az egészben Isten kezét látjuk, mert csodálatos dolgokat tett. Another amazing thing in which we see God's hand was that in Eger, the doctor who, the neonatalist who took Felicia. A másik csodálatos dolog, amiben Isten kezét látjuk, hogy Egerben volt egy újszülött gyógyász, aki Feliciát kezelte. And this woman had actually been studying at the same time in Semmelweis at the same treatment which is needed for babies with the oxygen deficiency. És ez az orvos pont a Pesti Semmelweis Egyetemen tanulmányozta azt a módszert, ami ahhoz kellett, hogy Feliciát kezelni tudják. And really maybe this is the most important thing that happened after they got her out is that they had to begin this treatment on her to save her brain and to save her organs. És ez volt az egyik legsürgősebb dolog, ahogy kiemelték Feliciát, ez volt a legelső dolog, amit csinálni kellett vele, ez a kezelés, hogy próbálják csökkenteni az agyát ért károsodást. And it's just an amazing thing we see that God's hand was in that this doctor just happened to be working in Eger on that same day at that same time, knew what to do and was able to begin it right away. És ebben is Isten kezét látjuk, hogy ez az orvos pont ott volt akkor Egerben, azon a napon is tudta egyből, hogy mit kell tenni. Now the main thing though, if God hadn't healed her, then all these other things would have been in vain though. És ugye, hogyha Isten nem gyógyította volna őt meg, akkor mindez persze nem számítana. But you know, I mean, when things like this happen, mikor ilyen dolgok történnek, people wonder, you know, they say, yeah, that's great that God healed her. Azt mondják az emberek, hogy hát ez tényleg csodálatos, hogy Isten meggyógyította. But why did he let this happen at all? De miért engedte meg egyáltalán, hogy ez megtörténjen, ennek mi értelme van? If God's all powerful and God's all loving, then why would he let this kind of thing happen in the first place? Ha Isten olyan hatalmas és szerető, akkor miért engedi meg, hogy egyáltalán ezek a dolgok megtörténjenek? And you know, some people now after the fact would look at our situation. És néhányan most miután ezek a dolgok történnek, néhányan látják, hogy mi történt velünk. And they see how well she's doing and that she's been healed. Látják, hogy Felicia milyen jól van, és hogy gyógyul folyamatosan. And they say, oh, well, then that must be why God allowed this to happen. És azt mondják, hogy hát akkor valószínűleg ezért engedte meg Isten mindezt. God knew he was going to heal her, he just did this as a testimony to his power and his glory, right? Isten tudta, hogy meg fogja gyógyítani, úgyhogy ezt csak azért tette, hogy tanúbizonyság lehessen az ő dicsőségéről. So that must be the answer. Úgyhogy valószínűleg ez a válasz erre. But what about when God doesn't heal the sick babies? De mi van akkor, amikor Isten nem gyógyítja meg a beteg kisbabákat? What about when God's children suffer and it doesn't get better? Mi van akkor, amikor Isten gyermekei szenvednek, és nem javul ez a helyzet? What about people who do die even though we pray for them? Mi van azokkal, akik meghalnak annak ellenére, hogy imádkoznak értük? What about the babies who don't have a full recovery? Vagy mi van azokkal a kisbabákkal, akik nem gyógyulnak meg? Because that's reality. Mert ez a valóság. And there are some Christians who just can't feldolgozni, and they can't work through this kind of thing. És vannak olyan keresztények, akik ezt nem képesek feldolgozni. Because it doesn't fit into the box of their concept of how God is and how he works and what he can and can't do. Mert ez nem illik bele az Istenről kialakított képükre, hogy Isten mit tud megtenni. You know, there are some people who when we were in the middle of this crisis situation. És volt egy pár ember, aki mikor éppen ebben a krízis helyzetben voltunk. When Felicia was really between life and death. Felicia élet és halál között volt. They said, oh, surely she's going to be okay. Azt mondták ezek az emberek, hogy ó, biztos, hogy Felicia jobban lesz. God wouldn't allow it that this baby would have any problems, you know, because you're his children and you serve him, so of course everything's going to be fine. Isten úgysem fogja megengedni, hogy bármi baja legyen, mert hogy ti a gyermekei vagytok, őt szolgáljátok, úgyhogy biztos, hogy minden rendben lesz. That sounds really nice, right? És ez nagyon jól hangzik. We always want to say something positive. És mi mindig pozitív dolgokat akarunk mondani a másiknak. It's not always reality. De nem ez a valóság. You know, I know another pastor, Calvary Chapel pastor, had a similar situation, and his baby didn't survive. Ismerek egy másik Golgotás pásztort, akinek a kisbabája ugyanilyen helyzetbe került, és a baba nem élte túl. So how do we explain that? Úgyhogy akkor arra mi a magyarázat? It's not so simple. Ez nem olyan egyszerű. As that God just doesn't let bad things happen to his children. Ez nem úgy van, hogy Isten nem engedi meg, hogy az ő gyermekeivel rossz dolgok történjenek. But you're always going to understand clearly what the purpose was with which God allowed something to happen. De azt mindig meg fogjuk érteni, hogy it's not so simple that we will always know. Nem fogjuk mindig megérteni. Ez nem olyan egyszerű, hogy mindig megértsük majd, hogy Isten miért enged meg bizonyos dolgokat, amik a gyermekeivel történnek. What Rosemary and I realized when we were in the midst of this particular trial. És amire Rosemary és én rájöttünk, mikor mindennek a próbának a közepén voltunk. Before we knew if Felicia was going to survive or not. Mielőtt még tudtuk volna, hogy Felicia túl fogja élni, vagy nem. God didn't know us anything. Ez az, hogy rájöttünk, hogy Isten nem tartozik nekünk semmivel. He didn't owe it to us to heal our daughter. Nem tartozik nekünk azzal, hogy meggyógyítsa a lányunkat. And I can say this, that even if God wouldn't have, he would still be good. He wouldn't have changed. És még akkor is, hogyha Isten úgy döntött volna, hogy nem gyógyítja meg, ő akkor is jó. You know, even if we would have never known the purpose for why he allowed this to happen, he would still be good. His promises would still be true. That doesn't change. Még akkor is, hogyha nem tudjuk meg soha, hogy miért engedte meg, hogy mindez megtörténjen, ő akkor is jó, és az ő ígéretei nem változnak. Because the fact is that this kind of stuff does happen around the world to people every day. Az az igazság, hogy ilyen dolgok megtörténnek szerte a világban mindenkivel minden egyes nap. But it doesn't change the reality of who God is. It doesn't change the reality of the truth of his promises. De ez nem változtatja meg Isten ígéreteinek az igazságát és azt, hogy ő kicsoda valójában. You know, in Job chapter 2, remember at that point Job has lost everything. A Job második fejezetében, azon a ponton, amikor Job már mindent elveszített. He's lost all his possessions, he's even lost his children. Elveszítette a vagyonát, elveszítette a gyermekeit is. The only thing he hadn't lost was his wife, and that wasn't exactly a blessing. Az egyetlen dolog, amit nem veszített el, az a felesége volt, de hát ő se volt éppen áldás számára. She was more of a temptation to kill himself. Inkább kísértés volt arra, hogy végezzen magával. And there in chapter 2, Job's wife tells him, look at what's happened to you, look, you've lost everything. És a felesége azt mondja neki a második fejezetben, hogy nézd, mi történt veled, mindent elvesztettél. Your life's horrible. Szörnyű az életed. Just curse God and then kill yourself. Átkozd meg Istent és halj meg, vagy az angolban azt mondja, hogy öld meg magad. And there Job he responds and he says, shall we receive good from God only? Shall we not also receive evil? És akkor Job válaszol erre és azt mondja, hogy ha jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. And that's exactly the feeling that Rosemary and I had at this point. És pontosan így éreztük magunkat mi is Rosemaryvel. Shall we just be people who only follow God when things are going well? Mi is olyanok kellene, hogy legyünk, akik csak akkor követik Istent, mikor jól mennek a dolgok. Should we only love God and rejoice in him when everything happens the way we want it to? Vagy csak akkor szeressük Istent és örvendezzük benne, mikor minden jól megy? And if something bad happens, something that I don't like, then what? What do I do then? És mi van akkor, hogyha valami olyasmi történik, ami nekem nem tetszik? Then I don't follow him? I mean, is that an option? Akkor nem fogom őt követni, van egyáltalán választási lehetőségünk. Yeah, I can honestly say that if things had turned out differently. Őszintén mondhatom, hogy ha a dolgok másként alakultak volna. If God hadn't healed her the way that he did. Ha Isten nem gyógyította volna őt meg. We would have accepted that from the Lord's hand as well. Azt is elvettük volna az Úrtól, az ő kezétől, kezéből. We were prepared to do, or at least doing our best to be prepared to do that. És tényleg azon igyekeztünk, hogy minél inkább felkészüljünk erre a lehetőségre is. We would have accepted that too, and we would have believed that that was his perfect plan for our good and for his glory. És elfogadtuk volna, hogy ez a terve az életünkre és az ő dicsőségére. And for our good. És nekünk ez valahogy majd jó lesz. Mm-hmm. There are many people who both in the church and outside of the church. There are many people. Who both inside the church. És a gyülekezeten belül és kívül is nagyon sok ember. People I talk to and obviously people I don't talk to who think this way as well. Azok, akikkel beszélek rendszeresen, meg azok is, akikkel nem nagyon tartom a kapcsolatot. Who have a wrong idea, misconception of the purpose for following Jesus, the purpose of being a Christian. Sokuknak nagyon rossz elképzelése van arról, hogy mit jelent Istent követni és kereszténynek lenni. For many people their idea of their idea is kind of that God exists to give them what they want when they want it. Ők úgy gondolják, hogy Isten azért van, hogy megadja nekik, amit ők akarnak, amikor akarják. And to protect them from bad things happening. És hogy megvédje őket a rossz dolgoktól. Kind of like a genie in a bottle. Olyasmi, mint a gin a lámpásban. And the way that we rub the bottle is prayer, right? So we're praying, it's like rubbing the bottle. Give me what I want, when I want it now. És az ima az olyan, amikor megdörzsöljük a lámpást, és akkor kijön a dzsin belőle, hogy most ezt akarom, úgyhogy add meg nekem, légy szíves. And so they think that, right, they have this idea. If I can become friends with God. Hogyha Istennek a barátja lehetek. Right, if I can become friends with God, and I do that by doing some of the things that he says I should do. És megteszek mindent, amit ő mond nekem, mert a barátja vagyok. Then he's going to give me what I want in return. Akkor ő meg fogja nekem adni azt, amit én akarok. Kind of like, hey, I'll scratch your back if you scratch my back, you know? Úgyhogy megvakarom a hátadat, hogyha te is megvakarod az enyémet. I'll do something for you if you do something for me in return. Én is teszek érted valamit, ha te is teszel értem valamit cserében. This is how some people view Christianity. Néhányan így látják a kereszténységet. I'm gonna go to church, I'm gonna pray. Elmegyek gyülekezetbe, imádkozok. I'll do some good things. Teszek egy-két jó dolgot. I'll live in a way that's pleasing to God. És úgy élek, ahogy Istennek tetszik. And then God will see all that I've done for him. És akkor Isten látni fogja mindazt, amit érteteszek. And he's gonna bless me, és meg fog áldani. And give me what I ask for, és meg fogja adni azt, amit kérek tőle. Because he will feel indebted to me. Azért, mert úgy fogja érezni, hogy tartozik nekem ezzel. And that's how a lot of people are in their human relationships, right? És nagyon sokan így vannak az emberi kapcsolataikkal is. They do things for other people with the expectation that those people will return their that kindness. Megtesznek dolgokat embereknek azért, hogy mert elvárják, hogy utána ők ugyanúgy ezt a szívességet megtegyék nekik. They're nice to people with the expectation that people will be nice to them in return. They're nice to people with the expectation that people will be nice to them. Tehát rendesek mindenki mással azért, mert elvárják, hogy cserébe velük is ugyanúgy rendesek legyenek. And if they're nice to somebody and that person's not nice back to them, then they're totally upset, you know. És hogyha ők kedvesek valakivel, viszont ez az illető nem kedves velük ugyanúgy cserébe, akkor nagyon idegesek lesznek. And on some level, we have this kind of idea about God sometimes. És néha nekünk is ez az elképzelésünk Istenről. I'm pretty tired today. Elég fáradt vagyok ma. I'm going to read my Bible anyways. De mindenképpen olvasni fogom a Bibliámat. I'm going to go to church anyways, even though I'm tired. Vagy elmegyek gyülekezetbe, akkor is, ha fáradt vagyok. And God is going to see that. És ezt Isten látni fogja. You know? And then when I ask for something later, úgyhogy amikor később majd kérek valamit, he'll be like, well, yeah, I guess I have to, because I owe you one. Akkor azt mondja majd, hogy hát, na jó, megadom, mert tartozok neked. You know, you did something for me, I guess I gotta do something for you now. Tettél valamit értem, úgyhogy én is fogok tenni érted. You know, they have the, people have this idea that relationship with God is kind of a give and take type of thing. És sokan azt gondolják, hogy az Istennel való kapcsolat ilyen adok-kapok dolog. You know, I do something for you, you do something for me. The ultimate goal being that God will give us what we want and not let bad things happen to us. Teszek érted valamit, te is teszel értem valamit cserébe, és az egész koncepció az, hogy Isten meg fog védeni engem minden rossztól, és megteszi, amit kérek tőle. I will follow you, is what we say. Követlek téged, ezt mondjuk mi. But you gotta make me happy in return. De akkor boldoggá kell tenned engem cserébe. I'll walk in your ways, a te utadon fogok járni. But you gotta make my life easier, all right? De akkor könnyebbé kell tenned az életemet. Úgyhogy rázzunk kezet yeah. Erre akkor. Did we got an agreement? Megegyeztük. You know? Megegyeztünk. Yeah. You know, I'll obey you and you take away my problems. We got a deal? Engedelmeskedek neked, de akkor vedd el az összes problémámat. Megegyeztünk? You know, you can see this attitude in the way that people talk about God, the way that they pray about God. És or pray to God. Ez megnyilvánul abban is, ahogy emberek Istenről beszélnek, vagy ahogy imádkoznak hozzá. Students during exam period, perfect example. Vagy a diákok vizsgai időszakban ez a legjobb példa. God, if you let me pass this test. Istenem, hogyha megengeded, hogy átmenjek ezen a vizsgán, akkor minden nap menni fogok gyülekezetbe életem végéig. And then if they, you know, they're bargaining with God. És próbálnak egyezkedni, alkudozni Istennel. You know, like when you go to the marketplace, I'll give you two chickens, you give me a pig or something. Mint a piacon, hogy két csirkéért adok egy malacot. You know, it's like they're trying to make a trade. And then if they pass the test, if it works, próbálnak megegyezni, és aztán, hogyha átmennek a vizsgán, akkor tényleg elhiszik azt, hogy na, most akkor nagyon sokkal tartoznak Istennek ezért. És le kell dolgozniuk ezt az adósságot Istennek. And you know, sometimes people pray things like, oh God, let me get this job I want. Néha így imádkoznak emberek, hogy Úram, hadd kapjam meg ezt a munkát. If I get it, then I'm gonna give a big donation to this Christian organization or church. És hogyha megkapom ezt a munkát, akkor nagyon nagy összeget fogok adományozni ennek meg annak a keresztény szervezetnek. God's like, really? És Isten azt mondja, hogy tényleg? That is an awesome trade. Ez egy nagyon jó üzlet. That's exactly what I was looking for. Pont ezt akartam. If that's what you're offering, well then I'll take it. That sounds great. Úgyhogy, hogyha ezt ajánlod fel, akkor elfogadom. Ez nagyon jól hangzik. De akkor tartozni fogsz nekem, és jobb, ha nem felejtkezel el róla. You know, recently in our church we studied through 2 Corinthians. A gyülekezetünkben a második Korintus tanulmányoztuk. And one of the main themes of that letter is Paul's suffering. És az egyik fő témája annak a levélnek Pál szenvedése. And it's interesting, we finished studying that. I finished it the week before Felicia was born. És egy héttel Felicia születése előtt fejeztük be ezt a levelet. You know, and interesting thing about Paul, he suffered a lot. És Pálról, Pál életében nagyon érdekes az, hogy nagyon sokat szenvedett. For him, becoming a Christian did not make his life easier at all. It made his life much, much harder. He began suffering when he became a Christian. Az, hogy Pál keresztényé vált, az nem könnyítette meg az életét, sőt, igazából akkor kezdődtek el a szenvedései. He had had a pretty comfortable and easy life up until that point. Addig a pontig, amíg meg nem tért, nagyon kényelmes és könnyű élete volt. That's the exact opposite of what a lot of people expect. És ez pontosan az ellentéte annak, amit a legtöbb ember elvár. People think that becoming a Christian, that's going to make my life easier. Mert az emberek azt hiszik, hogy az, hogyha keresztényé lesznek, az megkönnyíti majd az életüket. It's just not, that's not necessarily true. De ez nem igaz. Paul was the one who said this. He said, through many tribulations we must enter into the kingdom of God. És Pál ezt meg is fogalmazta, azt mondta, hogy sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. One thing I love about Paul is that he understood the point of the gospel. Amit nagyon szeretek Pálban, az az, hogy ő megértette az örömhírnek a lényegét. He understood that the gospel was not about doing things for God in order that he will do something for you in return. Ő megértette azt, hogy az evangélium nem arról szól, hogy Istenért teszünk dolgokat azért, hogy cserébe aztán ő is ezt visszafizesse nekünk. Paul understood that the point of the gospel Pál megértette, hogy az evangéliumnak a lényege was the surpassing worth of knowing Christ Jesus. Az evangéliumnak a lényege Jézus ismeretének mindent felülmúló értéke. Of being in fellowship with God. Az, hogy közösségben legyünk Istennel. You know, it means this, that having a relationship with God is not a means to an end, it is the end in itself. Az Istennel való kapcsolat az nem egy eszköz a cél eléréséhez, hanem ez a cél maga. Jesus said this in his prayer to the Father, John chapter 17. És Jézus is mondta ezt, amikor az Atyához imádkozott a János 17-ben. This is eternal life. Ez az örök élet. That they would know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Eternal life is not something you get, which you earn by having a relationship with Jesus Christ. Az örök élet az nem egy olyan dolog, amit azáltal tudsz megkeresni, vagy amiért azáltal tudsz megdolgozni, hogy Jézussal kapcsolatod van. It is the very point of eternal life to have a relationship with God. Hanem az Istennel való kapcsolat pontosan az örök életnek a lényege. If you don't like God, you're not going to like eternal life. Hogyha nem szereted Istent, akkor nem fog tetszeni az örökké való élet sem. Because that's the point of eternal life, it's fellowship with God. Mert az örök életnek pontosan ez a lényege, az Istennel való kapcsolat. So you don't have a relationship with God in order to earn eternal life. Istennel nem azért vagyunk kapcsolatban, hogy megdolgozzunk az örök életért. But intimately knowing him is the very essence of eternal life. Hanem a vele való közeli kapcsolat pontosan a lényege az örök életnek. In Philippians chapter 3, a Filippi 3-ban Paul says, whatever gain I had, this is verse 7 and 8, whatever gain I had, I count it as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. A Filippi 3:7-8-ban azt írja, ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az Úr, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. This is the ultimate goal of the Christian life. Úgyhogy ez a célja, az egyetlen célja a keresztény életnek. Not to get things from God. Nem az, hogy Istentől mi kapjunk dolgokat. Not to persuade God to give us what we want. Nem az, hogy meggyőzzük Istent arról, hogy meg kell adnia nekünk mindent, amit akarunk. But to know him. Hanem az, hogy megismerjük őt. Personally. Személyesen. Intimately. És közeli kapcsolatban. Paul goes on, he says, for this sake, in verse 8, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, that I may gain Christ. A 8-as versben Pál folytatja, hogy ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Christ himself is the one thing which Paul sought to gain. Krisztus az egyetlen dolog, amit Pál meg akart nyerni. Not the blessings which God could give him. Nem azokat az áldásokat, amiket Isten neki adhat. He said, compared to the knowledge of Jesus Christ, those things are rubbish. Hanem azt mondta, hogy Isten ismeret, Jézus ismeretéhez képest minden más szemétnek számít. He goes on from verse 10, that I may know him and the power of his resurrection, and get this, share in his sufferings. És a 10-es versben folytatja, azt mondja, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést. Becoming like him in death, that by any means possible I may attain the resurrection of the dead. hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. The goal of trusting Christ is to know him. Az Istenben való bizalomnak a célja az, hogy őt még jobban megismerjük. A personal relationship and to know the power of the resurrection. A személyes kapcsolat vele és az, hogy megismerjük a feltámadásának az erejét. His greatness, his strength. Az ő nagyságát és az ő erejét. And Paul tells us that you get to know Christ. És Pál and his power by sharing in his sufferings. És Pál azt mondja, hogy úgy tudjuk megismerni Krisztust és az ő erejét, hogyha részesülünk a szenvedéseiben. Not by getting everything you want all the time. Nem azáltal, hogy mindent mindig megkapunk, amit or akarunk. A perfect life. Vagy tökéletes életünk van. You get to know Jesus in an intimate and personal way. One of the ways you get to know him is by sharing in his sufferings. Az egyik módja annak, hogy Jézust közelről megismerjük, az, hogy részeseivé válunk az ő szenvedésének. And the good news is that those who suffer with Christ attain the resurrection from the dead. És a jó hír az, hogy mindenki, aki részesedik Krisztus szenvedésében, az el fog jutni a halottak közül való feltámadásra. Even as he did. Csak úgy, mint ahogy ő is. Christianity is not just about suffering. That's another extreme that people go to. De a kereszténység nem csak a szenvedésről szól, ez egy másik olyan végletes elképzelés, ami gyakori. But being a Christian does not exempt you from suffering either. De az, hogy keresztény vagy, az viszont nem mentesít a szenvedéstől. And the point of Christianity is not to exempt you from difficulty. És a kereszténységnek nem az a lényege, hogy akkor te mentesülsz minden nehézségtől. Paul suffered a lot. He said through many tribulations we must enter the kingdom of God. Pál nagyon sokat szenvedett, azért is mondta, hogy sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Having a relationship with God is not a means to an end, it is the end in itself. Tehát az Istennel való kapcsolat az nem az eszköz a cél eléréséhez, hanem ez a cél maga. Paul knew that his difficulties were allowed by God and used by God. Pál tudta, hogy az ő szenvedéseit és nehézségeit Isten engedte meg, és Isten használta is. And the purpose was that Paul would know him more. És az volt a célja, hogy Pál még jobban megismerje Istent. I hope that you and I will have this understanding too. És remélem, hogy te is meg én is egyetértünk ezzel. Christianity is not about doing things for God so that he will do things for you. A kereszténység nem arról szól, hogy dolgokat teszünk meg Istenért azért, hogy aztán ő is megtegyen értünk It's dolgokat. About knowing him. That is what is of ultimate value. Hanem az egyetlen értéke az, hogy megismerhessük Istent még that jobban. Is the eternal value. Ez az örökké való értéke. That is the goal. Ez a cél. And if there's difficulty in your life, it's not because God has failed you or disappointed you. És hogyha nehézségek vannak az életedben, akkor ez nem azért van, mert Isten elhagyott, vagy pedig vagy magadra hagyott. Or he didn't follow through on something he owed you. Vagy pedig nem teljesítette, nem fizette vissza azt, amivel tartozott neked. But it's so that through it you would come to know him in a greater way and in a deeper way. Hanem ez azért van, hogy ezeken keresztül megismerhessd őt még jobban és még mélyebben. That's been our experience in the difficulty we've been through. És mi is ezt tapasztaltuk meg a nehézségen, amin keresztül mentünk. You know, another thing in 2 Corinthians, Paul goes through a whole series of reasons why God allows suffering in the lives of his children. A 2 Korintusban Pál végigmegy egy csomó okon, amiért Isten megengedi, hogy a gyermekei szenvedjenek. In 2 Corinthians chapter 4, verse 6 and 7, Paul says this. A 2 Korintus 4, 6, 7-ben Pál ezt mondja. For God who said, let light shine out of the darkness, is the one who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Isten ugyanis, aki ezt mondta, a sötétségből világosság ragyogjon fel. Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. But we have this treasure in earthen vessels. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. So that the surpassing greatness of the power will be of God and not of ourselves. Hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. You know, the most expensive thing I've ever bought was a car. A legdrágább dolog, amit valaha is vettem, az egy autó volt. But the second most expensive thing I've ever bought. A második legdrágább dolog pedig was an engagement ring. Az egy eljegyzési gyűrű volt. Right, and I ordered this ring from America. Ezt a gyűrűt Amerikából rendeltem. This is when we still lived here in Debrecen. Még akkor itt laktunk Debrecenben. And a friend of mine brought it over from the States. És egy barátom hozta el nekem Amerikából. It came in this little box. És egy ilyen kis ékszeres dobozban volt. When I saw that box, I was really excited. És mikor megláttam a dobozt, akkor nagyon megörültem. You know why? Tudjátok miért? Because I love boxes. mert szeretem a kis dobozokat. And I knew that this box was the best box I'd ever seen. És tudtam, hogy ez a doboz a legjobb, amit valaha láttam. No, it wasn't because of that. I don't really like boxes that much. They take up a lot of space. They're annoying. Nem, ez nem ezért örültem. Nem igazán szeretem a dobozokat igazából, mert nagyon sok helyet foglalnak. Yeah. You know why I was excited to see this box? Because I knew that what it contained was very precious. Ha nem tudjátok, miért voltam nagyon izgatott, mikor láttam ezt a dobozt? Azért, mert tudtam, hogy belül valami nagyon értékes van. So in February 2004, és 2004 februárjában, I asked Rosemary to marry me. Megkértem Rosemaryt, hogy legyen a feleségem, and I pulled out the box, és előhúztam a dobozt. She was very excited. És ő is nagyon izgatott lett. Why? És tudjátok miért? She also loves boxes. Mert ő is nagyon szereti a kis dobozokat. No, the box wasn't that special. Nem a doboz volt, ami különleges volt. Threw the box away. We've thrown the box. Ja, és el is dobtuk ezt a dobozt, kidobtuk. It was because the treasure which was inside the box was very precious. Hanem az a kincs, ami a dobozban van, az nagyon értékes volt. You know, I don't know where the box is, like I said, I probably threw it away, it's probably in a big trash heap somewhere. Nem tudom, hogy hol van a doboz, kidobtuk, úgyhogy valahol egy szeméttelepen van. But the treasure that was inside of it, I know exactly where that is. De az a kincs, ami benne volt, azt pontosan tudom, hogy hol van. In 2 Corinthians chapter 4, Paul says that the believer is like that box. Úgyhogy a 2 Korintus 4-ben Pál azt mondja, hogy a hívő is olyan, mint ez a doboz. Nothing special. Semmi különleges nincs rajta. But we have this treasure inside of us which is far greater than anything on earth. De bennünk van az a kincs, ami mindennél nagyobb a földön. You know, many times in the Bible light is this important concept in relation to God. És nagyon sokszor a Biblia light. És a Bibliában nagyon sokszor a fény az az Istennel való kapcsolat. It's really important concept. Igen, nagyon fontos koncepció Istennel kapcsolatban. Jesus says he is the light of the world. Jézus azt mondja, hogy ő a világ világossága. John says that in Jesus was life and the life was the light of men. János azt mondja, hogy Jézusban fény volt és ő volt az emberek világossága. And that light shone in the darkness. És a világ világított a fény világított a sötétségben. God is referred to in terms of light. És Istent is világosságként emlegetik. And light illuminates. A fény megvilágít dolgokat. És segít, hogy olyan dolgokat, amiket előtte nem láttunk tisztán lássunk. Makes it able to see things for how they really are. És segít, hogy a dolgokat úgy lássuk, ahogy azok valóban vannak. And this is the Christian worldview, really, that because Jesus has come into our lives. És ez a keresztény világszemlélet is, vagy szemlélet, hogy mivel Jézus az életünkbe jött. That he is the light that illuminates for us the world around us. Ő az a fény, ami megvilágít mindent a körülöttünk. He helps us see things for how they really are, including ourselves, for example. Segít, hogy úgy lássuk a dolgokat, ahogy azok valójában vannak, beleértve saját magunkat is. And God's word here says that the light of the glory of Christ. És Isten azt mondja, hogy Isten Krisztus dicsőségének a fénye. Has been placed within us. Belénk lett helyezve. And that we are vessels that hold this precious treasure. És mi olyan edények vagyunk, amik ezt a kincset tartalmazzák. He said we are like jars of clay, though. Azt mondja, hogy mi agyagedények vagyunk. You know, in Genesis chapter 2 it says that God made man from the dust of the earth. Az 1 Mózesben olvassuk, hogy Isten az embert porból formálta. In Psalm 103 it says that God knows our form, he remembers that we are but dust. A 103-as Zsoltárban azt írja, hogy Isten ismeri a formáltatásunkat, tudja, hogy csak por vagyunk. We are jars of clay. We're not too bright, we're not too shiny. Agyagedények vagyunk, nem vagyunk túl fényesek. Kind of dusty. Inkább porosak. Kind of earthy. Földesek. You know, but God has allowed the light of his glory to abide within us. De Isten megengedte, hogy az ő dicsőségének a fénye bennünk lakozzon. Within our jars of clay. A mi agyagedényeinkben. And what an amazing thought that is. What an amazing privilege that is. És ez egy nagyon nagy kiváltság. In regard to suffering though, there's an important principle here. A szenvedéssel kapcsolatban viszont van egy nagyon fontos elv itt. The light of the glory of Christ has been placed within us, a great treasure in a jar of clay. The light of the glory of Christ. Krisztus dicsőségének a fénye belénk lett helyezve. In a great treasure in jars of clay. Ez egy hatalmas kincs a gyögedényekben. And sometimes, and here's what I really want to say here. Sometimes the jar needs to break in order for the light to shine through. És néha ennek az agyagedénynek össze kell törnie ahhoz, hogy a fény kiragyoghasson belőle. You understand what I'm saying? The light of the glory of Christ has been placed within our jars of clay. Szóval Krisztus dicsőségének a fénye az agyagedényeinkbe van helyezve. And sometimes the jar needs to break in order for that light to shine through. És néha ennek össze kell törnie azért, hogy a fény kiragyoghasson belőle. In Judges chapter 7, you got the story of Gideon. A Bírák hétben olvassuk Gedeon történetét. God raised up Gideon to set his people free from the Midianite oppression. Isten arra hívta el Gedeont, hogy megszabadítsa a népét Midiántól. And God told Gideon to go up and fight the Midianites. És mondta Gedeonnak, hogy menjél és harcolj Midian tábora ellen. And he said to take 300 men. És azt mondta, hogy vigyél magaddal 300 embert. 300 Israelites against 145,000-150,000 Midianites. 300 izraeli 150,000 Midian ellen. This is like, let's go attack Nyíregyháza with 300 people, right? Ez olyan, mintha Nyíregyházát akarnánk megtámadni 300 emberrel. How are you going to do that? Hogy fogjuk ezt csinálni? You can try. Megpróbálhatjuk. God gave him a strategy. De Isten adott egy haditervet Gedeonnak. Here's the strategy. The Midianites live in this valley. They're surrounded by hills. Midian tábora egy völgyben volt. And the Israelites are to go up on the hills around the valley. És az izraelieknek fel kellett menni a hegyekre a völgy körül. At night, while everybody's sleeping. Éjszaka, amikor mindenki aludt. And every man is given a trumpet. És minden embernek adtak egy trombitát. And a sword. Meg egy kardot. And a clay jar with a torch inside of it. És egy agyagedényt egy fáklyával benne. You get it? You following this here? Értitek? Clay jars. Agyagedény. With bright lights inside of them. Benne fáklyával, fénnyel. So when they get into position. Úgyhogy amikor mindenki elfoglalja a helyét. And Gideon is going to give the signal. És Gedeon jelt ad. And then what happens is they're all going to blow their trumpets. Akkor mindenkinek meg kell fújni a trombitájukat. And they break their pots. És összetörni az agyagedényeket, amiben a fáklyák vannak. And they shout the sword of the Lord and of Gideon. És azt kell kiáltaniuk, hogy fegyvere az Úrért és Gedeonért. Right, they break the pots, amikor összetörik az edényt, revealing the bright light of the torch. Akkor ugye a fáklya fénye fog világítani. So they do it, úgyhogy ezt végig is viszik. Blowing the trumpets, yelling, fújják a trombitát, kiáltoznak, and they break the pots. És összetörik az agyagedényeket. And the Midianites, they come stumbling out of their tents, like, what's going on? És ugye a midianiták felébrednek, kijönnek álmosan a sátraikból. And they see these lights on the hills all around them. És csak azt látják, hogy körbe a hegyeken rengeteg fáklya van. And probably what they're thinking is that each of these torches represents not just one man, but represents a whole, you know, group of soldiers, division. És valószínűleg azt hiszik, hogy ez a, hogy egy-egy fáklya nem csak egy ember, hanem egy-egy fáklya egy-egy sereget, csapatot jelent. And so the Midianites freak out, right? Úgyhogy Midian tábora teljesen beijed. They're in their pajamas, they're trying to find their sword in the dark. Pizsamában próbál, kutakodnak a kardjaik után a sötétben. Nem tudják, hogy mi történik, ki kicsoda, nincsenek utcai lámpák. So start killing each other. Úgyhogy egymást kezdik el lekaszabolni. So here's the point. Follow me here. Úgyhogy ez a lényege a történetnek. There was victory in the dark night. Győzelem volt a sötét éjszakában. Because the light was revealed. Azért, mert a fény fényt felfedték. And in order for the light to come forth and shine brightly, és azért, hogy a fény kiragyoghasson az edényekből, and powerfully, erősen, the jars had to be broken, the clay jars had to be broken. Az agyagedényeket össze kellett törniük. And this is true of you and I as well. Ez igaz ránk is. We have this precious treasure. Bennünk van ez a drága kincs. The light of His glory. Isten dicsőségének a fénye. In our clay jars. A mi agyagedényeinkben. And sometimes in order for His light to shine forth from us brightly. És néha azért, hogy a mi fényünk kiragyoghasson. And powerfully. Erőteljesen. We must be broken as well. Nekünk is meg kell töretnünk, össze kell töretnünk. You know, we pray, Lord, I want You to increase in my life. És mikor azért, sokszor azért imádkozunk, hogy Uram, azt szeretném, hogyha Te növekednél az életemben. I want there to be less of me. I want there to be more of You. Én szeretnék kisebb lenni, és azt szeretném, hogyha te növekednél meg az életemben. Do you know how that happens practically? Tudjátok, hogy ez valójában hogy történik? It happens as we are broken. Ez akkor történik meg, mikor össze vagyunk törve. You see, that's what I'm saying. That's how there becomes less of us and more of him. És így lesz az, hogy mi kisebbek leszünk, és az Úr növekszik. Difficulty, pain. Nehézségek, fájdalom. Tozer once said a famous quote. He said this: before God uses a person greatly, he allows that person to hurt deeply. Tozer azt mondta, hogy mielőtt Isten hatalmasan használ egy embert, megengedi, hogy először az ember mélyen megsebesüljön. You know why? Tudjátok miért? Because when you are broken, you decrease. Mert amikor össze vagy törve, akkor kisebbé leszel. When you are broken, you don't trust as much in yourself. Mikor össze vagy törve, akkor nem magadban bízol. You put your hope in the Lord. He's the only thing you can grasp onto. Hanem teljes minden reményedet az Úrba helyezed, mert ő az egyetlen, akihez ragaszkodni tudsz. You realize your shortcomings, the way that you lack. És rájössz a hiányosságaidra. You realize that there's many things that you're just incapable of fixing or doing. És rájössz, hogy mennyi mindent képtelen vagy megjavítani, vagy akár megtenni. I think it, at least in my life, it's made me more humble. It's made me more sincere, I would say. Az én életemben ez úgy lett igaz, hogy még alázatosabbá és még őszintebbé tett. It causes your flesh to decrease. Ennek következtében a test, az óember kisebb lesz. You know, we have some dishes at our house. Van egy-két edényünk otthon. And they used to belong to Rosemary's dad before he died. És Rosemary apukájai voltak, mielőtt meghalt. And they have some sentimental value for this reason. Úgyhogy ilyen eszmei értéke van számunkra. Well, as time goes on, you know, they break. De hogy telik az idő, összetörnek. You know, they bump against each other, they fall on the floor. Ahogy ugye összekoccannak, vagy leejtjük őket. You know, and because they have the sentimental value, we keep putting them back together with super glue. De mivel eszmei értéke van, ezért mindig próbáljuk összeragaszgatni őket. You know, I mean, we could just throw them out. I mean, they're probably not very expensive. Ki is dobhatnánk őket, valószínűleg nem kerültek túl sokba egyébként sem. But you know, the sentimental value, so a piece breaks off and I'm gluing them together, and I've glued them together so many times, some of them. De mivel eszmei értékük van, ezért mindig összeragasztjuk őket, és némelyiket már nagyon sokszor összeragasztottam. But as you do this, you know, it works, it kind of works, but they're not as strong as they used to be. De ahogy így ragaszkodjuk őket, hát megteszi egy ideig, de már nem olyan erősek, mint amilyenek régebben voltak. Some of them, even though they fit back together kinda, és még ha sikerül is őket összeillesztenünk, there's still some small pieces that are missing. Egy-két darab lehet, hogy még akkor is hiányzik belőlük. You know, and you can like see through them and stuff like that. És keresztül látsz a réseken. You know, and in some parts just they're gone forever. És néhány darab meg lehet, hogy teljesen elveszett, úgyhogy meg se találjuk őket. And that's how it works with us too. És mi is ilyenek vagyunk. That when God allows us to go through things, he allows us to be broken. Mikor Isten megengedi, hogy ilyen dolgokon keresztül menjünk, és mikor megengedi, hogy összetörjünk. Even though he, as the potter, he takes us and he puts us back together. Még akkor is, ha ő fazekasként újra összerak minket. We still lose some pieces in the process. Lehet, hogy egy-két ilyen darabot mi is elveszítünk. We're not as strong as we used to be. Már nem vagyunk olyan erősek, mint régebben. You know, these pieces we lose in the process. És ezek a kis darabok, amiket elveszítünk. These are pieces of our flesh. Ezek a testnek darabjai. They're pride. Büszkeség. Autonomy from God. Istentől való függetlenség. Insincerity. Őszintétlenség. And although this process is painful, és ez a folyamat ez nagyon fájdalmas. It's part of how God forms us into the image of Christ. De ez része annak, ahogy Isten minket Krisztus képére formál. Check out Romans chapter 8. A Róma 8-ban. You know, we all know verse 28, but I want to read one more verse, verse 29. Mindannyian ismerjük a 28-as verset, de én a 29-est is szeretném felolvasni. So 28 and 29, we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. For those whom he foreknew, he predestined to be conformed to the image of his son. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Now here's God's plan. Tehát ez Istennek a terve. From before time began. mielőtt az idő kezdete előtt, to form us into the image of his son. Hogy az ő fiának a képére formáljon minket. The image of Christ. Krisztusnak a képére. Now that is something which is truly for our good and for his glory. És ez tényleg a mi javunkra és az ő dicsőségére válik. Jesus Christ is everything that is good and perfect and beautiful. Jézus Krisztus minden, ami tökéletes és gyönyörű. He is love, he is full of power, he is full of grace. Ő szeretet, erővel és kegyelemmel teljes. To be like him is to be a complete person. És az, hogy olyanná leszünk, az azt jelenti, hogy teljes személyiségek leszünk. A balanced person. Kiegyensúlyozott személyiség. A happy person. Boldogak. A spiritual person. Lelkiek. And as we are formed into his image, és ahogy az ő képére formálódunk, his light shines through us into this world. Az ő világossága rajtunk keresztül ragyog erre a világra. Unto his glory. Az ő dicsőségére. You know, they say that Michelangelo, when he would sculpt, és Michelangelo-ról azt mondják, hogy amikor szobrászkodott, that he would, you know, he would envision in a piece of unhewn or, you know, rock, just he would just envision a piece of art. Mikor meglátott egy darab sziklát, akkor már látta, hogy mi lesz belőle a művészetet benne. And he felt that his job was to release that which was already inside of it. És az ő feladata, ő azt tartotta a feladatának, hogy ő csak kiengedi azt, ami már a sziklában benne van. Now in the same way, right, God is the sculptor. És ugyanígy Isten a szobrász. And he takes you and I, we're like raw material. És fog engem, meg téged, mi vagyunk a nyersanyag. Like a big hunk of rock, you know. Mint egy nagy darab szikla. And he begins to reveal the image of Christ. És ő elkezdi felfedni Krisztusnak a képét bennünk. And he begins to cut away those parts which are not necessary. És elkezdi elfaragni azokat a részeket, amik feleslegesek. His goal is to form us into the image of Christ. A cél az, hogy Krisztusnak a képére formáljon minket. In our current condition, we don't really look a whole lot like Christ. A jelenlegi formánkban nem igazán nézünk ki úgy, mint Krisztus. Nyersanyagok vagyunk. So the Lord starts to form us. Úgyhogy az Úr elkezd formálni minket. He gets out the hammer, előveszi a kalapácsot and the chisel, és a vésőt. And he begins removing those parts which don't belong there. És elkezdi eltávolítani azokat a részeket, amik nem odavalók. Just like Michelangelo releasing the sculpture from the rock. Úgy, mint Michelangelo is, szabadjára engedi a művészetet, a szobrot a sziklából. Cutting away the unnecessary parts. Szépen elfaragva a felesleges részeket. And that chiseling process hurts. És ez a vésési folyamat, ez fájdalmas. I mean, we're talking about a hammer and a chisel here. Come on. Ugye kalapácsról és vésőről van szó. You know, just hitting things, knocking pieces off, that's not comfortable. Kalapálja és vési lefele a részeket. Ez nem túl kényelmes és kellemes. It hurts when it's cut away. It hurts when we're broken like that. És ez fájdalmas, amikor ezek a részek le vannak faragva. But through the process we're being formed. De ezen a folyamaton keresztül formálódunk. It's the image of Christ. Krisztusnak a képére. He's increasing and we are decreasing. Ő növekszik bennünk, és mi kisebbé válunk. We're losing parts of ourselves, but they're parts which are unnecessary anyway. És elveszítünk magunkból olyan részeket, amikre egyébként sincs szükségünk. In 2 Corinthians chapter 1, 2 Korintus 1-ben, verse 8, 8-as versben, we read this. Paul says, "For we do not want you to be unaware, brethren, of our affliction which came to us in Asia, that we were burdened excessively beyond our strength, so that we despaired of life." Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felül is kétségben voltunk. Indeed, we had the sentence of death within ourselves, so that we would not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Who delivered us from so great a peril of death and will deliver us, he on whom we have set our hope and he will deliver us. Aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Paul was at the point where he despaired of his life. Pál eljutott arra a pontra, hogy a saját élete felül is kétségben volt. He thought he was gonna die. Azt hitte, hogy meg fog halni. He knew that he says that he now realizes that the point of all of this. És azt mondja, hogy rájött, hogy mindennek a lényege. Is to get him to put his hope in God and not trust in himself. Az, hogy Istenbe helyezze a reménységét, és ne saját magában bízzon. It was chiseling. Ez vésés volt. You know? hammer and chisel, kalapács és véső eltávolítja, ami eltávolítja a felesleges részeket. Painful. Fájdalmas. Removing a chunk of his flesh. Egy darabot a testéből eltávolított. But God was forming him into the image of Christ. Isten Krisztus képére formálta őt. And as a result, the light of the glory of Christ. És ennek az eredménye az volt, hogy Isten, hogy Krisztus dicsőségének a fénye is able to shine forth in a greater way. Még jobban kiragyoghatott. God allows us to be broken. Isten megengedi azt, hogy összetörve legyünk. But the final result of that experience of brokenness. De a legvégső eredménye ennek az összetöretésnek is that there will be less of you and more of him. Az, hogy mi kisebbé leszünk, és belőle még több lesz bennünk. You will decrease, you will be formed more into the image of Christ. Te kisebbé leszel, és még inkább Krisztus képére leszel, formálódsz. Things which are not needed anyway will be gotten rid of. Azoktól a dolgoktól, amikre egyébként sincs szükséged, meg fogsz szabadulni. Wrong attitudes, pride, trusting in ourselves. Rossz attitűd, büszkeség, magunkban való bizodalom. And it hurts, right? But when it's finished, és ez fájdalmas, de amikor ez a folyamat befejeződik, you and I will resemble Christ in a greater way than we did before. Akkor te és én jobban fogunk hasonlítani Krisztusra, mint előtte. The light of his glory will be able to shine forth from us in a greater way. Az ő dicsősége még jobban keresztül fog ragyogni rajtunk. Why? Miért? Because our clay pots were broken. Azért, mert a mi agyagedényeink összetört. Jesus told Peter on the night when he was betrayed. Jézus is megmondta Péternek azon az estén, amikor elárulta őt. He said, Satan has requested you. A sátán kikért téged. That he may sift you like wheat. Hogy megrostáljon, mint a búzát. But I have prayed for you that your faith would not fail. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. And when you have turned again, strengthen your brethren. Azért, amikor majd megtérsz, erősítsd atyát, fiait. That's an interesting section. Ez egy nagyon érdekes rész. Because it's an example of how God is allowing Satan to tempt someone. Mert ez egy nagyon érdekes példa arra, amikor Isten megengedi, hogy a sátán valakit megkísértsen. And Jesus says, I have prayed for you that your faith would not fail. És Isten azt mondja, hogy könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. This is when you have turned again. És azt mondja, hogy amikor majd megtérsz. Not if you have turned again. Nem azt mondja, hogy ha majd esetleg megtérsz. But when you have turned again. Hanem amikor majd megtérsz. In other words, he allowed Peter to be tempted. Más szóval megengedi azt, hogy Péter megkísértessen. But he knew that in the end it would be for Peter's good and for God's glory. De tudja, hogy miután, hogy a dolgok legvégén mindez Péter javára fog szolgálni és Isten dicsőségére. And what happened, right? És mi történt? Peter failed. Péter elbukott. He denied Christ three times. Háromszor megtagadta Krisztust. One time to a little girl. Egyszer egy kislány előtt. And what happened to Peter as a result? És aztán mi történt Péterrel? He was broken. Összetört. So much so that he just said, "You know what? I just go back to being a fisherman." Annyira összetört, hogy azt mondta, hogy inkább csak visszamegyek halászni. It's the only thing I was good at. Ez az egyetlen dolog, amihez értettem. I'm done. Végeztem minden mással. Visszamegyek halászni. De mi történt ezután? Isten helyreállította őt. And you know what else? És tudjátok még mi történt? The Peter we see after that event is not the same Peter we see before that event. Az a Péter, akit ezek után látunk, az nem ugyanaz a Péter, aki ezek előtt volt. The Peter we saw before that moment of brokenness. Az a Péter, akit az összetörtség előtti pillanatban láttunk. He was a man who was going to extremes, hirtelen. Ő egy ilyen hirtelen, végletekbe eső ember volt. He was emotional. Érzelmi. He was not stable. Nem volt túl stabil. But Peter that we see after that brokenness. De az a Péter, akit az összetörtség után láttunk. He's a different man. Ő már egy más ember. Through God allowing him to fail. Azáltal, hogy Isten megengedte, hogy elbukjon. Through allowing him to be broken. Azáltal, hogy megengedte, hogy összetörjön. God was forming him into the image of Christ. Isten Krisztus képére formálta őt. Chiseling away at unnecessary parts. Elfaragva a felesleges részeket. Removing the flesh. Eltávolítva a testet. And it was painful. És ez fájdalmas volt. But the end result was that Peter was more like Jesus Christ. De a végeredmény az lett, hogy Péter egyre inkább olyan lett, mint Jézus Krisztus. It was that through Peter, the light of the glory of Christ could shine in a greater way. Péteren keresztül Krisztusnak a világossága még jobban tudott ragyogni. And you know this, let me tell you this. És még hadd mondjak el valamit. If you have put your faith in Jesus Christ, ha a hitedet Krisztusba helyezed, then you're a child of God and God has a good plan for your life. That is true. És Isten gyermeke vagy, neki jó terve van az életedre, ez igaz. And sometimes he allows us to be tested or suffer. És néha megengedi azt, hogy próbákon menjünk keresztül, vagy szenvedjünk. But that's for a purpose. De ennek is célja van. And I don't think that we always are going to know what that purpose is. És nem hiszem, hogy mindig tudjuk, hogy mi ez a cél. But many times that purpose, de nagyon sokszor ez a cél, is that the light of his glory, az, hogy az ő dicsőségének a fénye could shine through us in a greater way. Jobban keresztül ragyoghasson rajtunk. Know that in those situations, Jesus is interceding for you. Emlékezz arra, hogy ezekben a helyzetekben Jézus közben jár érted. That your faith would not fail. Azért, hogy a hited el ne fogyatkozzon. Know that he will allow you, he will not allow you to be tested beyond what you can bear. És nem engedi meg, hogy az erődön felül kísértessél meg. Cling to Christ. This is the main thing I want to say to you today. Cling to Christ. Ragaszkodjál Krisztushoz. Ez a fő üzenet, amit szeretnék ma mondani. And when you have come out on the other side of it, és amikor túljutsz a próbán, strengthen your brethren. Akkor erősítsd a testvéreidet. That's what Jesus said to Peter, and that's what he would say to all of us who are going through difficulty these days. Jézus ezt mondta Péternek, és ezt mondom én is mindenkinek, aki nehézségeken megy keresztül. Strengthen your brethren with what you've learned and how you've changed through that difficulty. Erősítsd a testvéreidet azáltal, amiket te tanultál, és ahogy te is megerősödtél ebben a nehézségben. God has a good plan for your life. Istennek jó terve van az életedre. Krisztusnak a képére szeretne formálni téged. És néha ez fájdalmas. És legtöbbször nem könnyű. De a dolgok legvégén ez Isten dicsőségére lesz és a te javadra. The purpose of following Jesus again is to gain him. Krisztus követésének a célja az, hogy őt megnyerjük. Having a relationship with God, it's not a means to an end, it is the end in itself. Az Istennel való kapcsolat nem eszköz a cél eléréséért, hanem ez a cél maga. Let's pray. Imádkozzunk. Lord Jesus, we thank you for the surpassing worth of having a relationship with you. Jézus, köszönjük a veled való kapcsolatot, aminek az értéke mindent meghalad. But help us that we would have this proper understanding of what the purpose is to walk with you. Segíts, Uram, hogy még jobban megérthessük azt, hogy mi annak a célja, hogy veled járunk. Lord, let this be the goal that we strive towards. És hadd legyen ez a cél, amiért küzdünk. To know you. Hogy téged még jobban megismerhessünk. Lord, and that everything else in comparison to that we would truly see it as rubbish. És hogy minden mást ehhez képest szemétnek ítéljünk. But for the surpassing greatness of knowing you. A te ismeretednek a páratlan nagyságáért. Lord, thank you that you love us so much that you allow difficulties in our lives for the purpose of forming us into the image of Christ. Köszönjük, hogy te annyira szeretsz, hogy megengeded, hogy nehézségeken menjünk keresztül azért, hogy egyre inkább Krisztus képére váljunk hasonlatossá. Lord, I pray for all of us in here that when those times do come, I pray if there's anybody in here who is in the midst of that kind of thing now. És mindenkiért szeretnék most imádkozni, aki itt van ma, és nehézségek közepette van. Lord, that when we are in the midst of these things, that our faith would not fail. Hogy a hitünk ne fogyatkozzék meg, amikor ilyen dolgokban vagyunk. Lord, that we would be able to come out on the other side and strengthen our brethren. Hanem, hogy képesek legyünk túljutni a nehézségen, és utána erősíteni egymást, testvéreinket. Lord, we do ask that you would form us into the image of Christ. Azt kérjük, Uram, hogy te formálj minket Krisztus képére. And Lord, give us the faith and the strength. És add meg nekünk, the times of difficulty. És adj nekünk hitet és erőt, hogy kitarthassunk a nehézség idején. Lord, thank you that you are there for us. Köszönjük, Uram, hogy te mellettünk vagy. Lord, thank you that you love us. Köszönjük, hogy te szeretsz minket. Thank you for your grace and mercy. Köszönjük a te kegyelmedet és irgalmadat. And we just glorify you forever and ever because you're good. És téged dicsőítünk örökkön örökké, mert te jó vagy. In Jesus name we pray. Jézus nevében. Amen. Amen.